الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو و بزرگو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرمایا. ایمان والے تو دنیا میں اور بھی بہت سے گزرے ہیں لیکن تمام ایمان والوں میں باعتبار امت کے سب سے بڑی فضیلت والی امت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے. جس طریقے پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں اسی طرح یہ امت مجموعی اعتبار سے ساری امتوں کی سردار ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس امت کا اور امت کے افراد کا دنیا میں رہنے کا زمانہ مختصر ہے مگر اجر و ثواب کے مواقع پہلی امتوں سے زیادہ ہیں. ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے اور 70 سال سے آگے کم ہی لوگ جا پائیں گے. چنانچہ آج ایسے ہی ہو رہا، زیادہ تر لوگ 70 تک پہنچتے پہنچتے نمٹ لیتے ہیں اور جو رہ جاتے ہیں وہ کن آزار میں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کی زندگی بوجھ بن جاتی. اس کے برخلاف جو پہلی امت کے لوگ تھے وہ کئی کئی 100 سال تک زندہ رہتے، کوئی 300 سال تو کوئی 400 سال تو کوئی اور زیادہ، مگر ان کئی 100 سالوں والوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کے افراد جن کی عمروں کا زمانہ کم ہے اجر و ثواب میں یہ آگے بڑھ جائیں. تو محنت بھی کم ہے، زمانہ بھی کم ہے، لیکن مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. تو بتائیے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم اور انعام ہے یا نہیں، اور ہمارا اس میں کیا دخل ہے؟ یہ تو اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیا, ورنہ کوئی ہم نے ریزرویشن کرایا تھا پیدا ہونے سے پہلے, کوئی فیس جمع کرائی تھی, کہیں سے سفارش لگوائی تھی, یا کوئی اور انتظام کیا تھا, یا کوئی ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہونے والا. یہ تو صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے اور اس کا فضل و کرم. تو اس نے ہمیں مواقع عطا کیے, کوئی ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کی خوش نصیبی, اور موقع ملنے کے باوجود آدمی فائدہ نہ اٹھائے, غفلت میں پا رہے, لاپرواہی برتے, تو وہی کس کا نقصان. اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑ نہیں رہا, وہ تو بے نیاز ہے. اگر ساری دنیا میں ایک آدمی بھی سجدہ کرنے والا نہ رہے تو کیا اللہ کی بڑائی میں کچھ کمی آ جائے گی؟ کیا اس کی حکومت ہمارے سجدوں سے چل رہی ہے؟ ہرگز نہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں پڑی. ساری دنیا باغی سرکش نافرمان گنہگار ہو جائے, اللہ تعالیٰ پہ کچھ اثر نہیں پڑتا. اور اگر ساری دنیا عبادت گزار ہو جائے, 100% تابع دار ہو جائے, تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ تو جیسا ہے ویسے ہی. ہاں, ہمارا اپنا بگڑے گا بنے گا. اگر ہم شریعت پر چلیں گے, اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کریں گے, مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے. انہی مواقع میں سے ایک بڑا موقع یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ویسے تو پورا مہینہ ہی بابرکت, آپ کو بتایا گیا ہوگا فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. نفلی عبادت فرض کے برابر بھاو میں قبول ہوتی ہے, رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں, جنت کے تمام گیٹ کھل جاتے ہیں, جہنم کے گیٹ بند ہو جاتے ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن اس ماہ مبارک میں ایک نعمت بہت عظیم الشان ہے, وہ ہے شب قدر کی نعمت, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود تعارف کرایا ہے کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر. ہم نے یہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل کیا. سوال ہوا, وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہ شب قدر ہے کیا چیز, کیا آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا, سنو, لیلۃ القدر خیر من الف شهر. شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے, اور فرمائیے گا ذرا, یہ نہیں کہا 1000 مہینے کے برابر ہے تو لمٹ ہو جاتی, بلکہ یہ کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر ہے خیرون, اور بڑھ کر کتنی ہے وہ انلمٹ ہے. تو گویا 1000 مہینہ تو طے ہے بالکل, اس سے زیادہ بھی ثواب مل سکتا ہے. وہ کتنا ملے گا وہ کچھ پتہ نہیں, خیر من الف شهر. یعنی جسے اس رات میں عبادت نصیب ہو جائے تو اس کے نام اعمال میں 1000 مہینوں کی عبادت لکھی جائے گی. ایک رات کی عبادت کرو اور اتنا بڑا اجر و ثواب تمہارے کھاتے میں درج ہو جائے گا. جس کا لوگوں نے جب حساب جوڑا سالوں سے, تو 83 سال بیٹھے کم و بیش. تو اگر ایک آدمی کو 10 سال شب قدر مل جائے تو 830 برس کون جیتا ہے؟ 830 برس تک بتائیے کوئی آدمی. آج آپ نے دیکھا ہے آج کہ 830 برس تک جی رہا؟ کوئی 100 سال کو بھی پہنچ جائے تو بالکل نہ پیٹ میں ہاتھ نہ منہ میں دانت, وہ حال ہو جاتا ہے. اور یہاں ایک رات کے کتنے ملے؟ 10 سال اگر کر لو تو 830 برس, اور 20 سال اگر مل جائے شب قدر تو 1660 برس. اتنا جینا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اور 30 سال اگر شب قدر مل جائے تو 2490 برس. بتائیے کیا شان کریمی. اور اتنا ملنا کوئی تعجب کی بات تو ہے نہیں. جو دل میں للک لگا کے رکھے گا کہ مجھے تو شب قدر چاہیے ہی چاہیے, اس سے چھٹ نہیں سکتی. اور پھر کتنا آسان کر دیا پیغمبر علیہ السلام نے. پہلے تو پورے مہینے میں تلاش کرنے کی بات کہی, پھر آخر کے 20 دنوں میں کہی, اور پھر آخر کے 10 دنوں میں کہی, پھر 10 دن میں بھی اور کم کر دیے کہ بھائی تاک راتوں میں تو دیکھ ہی لو. 21, 23, 25, 27, 29. اب اتنے بڑے اجر و ثواب کے لیے اگر آدمی پورے سال بھی جاگ لے تو کوئی بڑی بات نہیں. 83 سال کا ثواب مل رہا ہے, غور کرو ذرا. تو 5 راتوں میں کیا رکھا ہے؟ شرط یہ ہے کہ دل میں اس اجر و ثواب کی قدر و عظمت, جس چیز کی قدر و عظمت ہوتی ہے آدمی اس کو تلاش کرنے کے لیے قربانی دیتا ہے, اور جس کی قدر و عظمت نہ ہو, وہ کتنی بڑی چیز کیوں نہ ہو, اگر دل میں اس کی قدر و عظمت نہیں ہے تو آدمی ایک منٹ بھی لگانے کو تیار نہیں ہے. یہ دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے. اب جو آدمی قدر و عظمت بٹھائے گا اور حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا, اور اپنے اجر و اپنے نام اعمال کو اجر و ثواب سے بھر لے گا. لیکن جو نہیں کرے گا غفلت میں رہے گا. عید کی تیاری ایسی غالب ہوگی کہ رات میں عبادت کرنے کے بجائے بازاروں کے چکر لگائے گا, یا تفریحات اور مٹر گشتی میں یا ہوٹل بازی میں لگائے گا. تو اللہ کو کیا پڑی؟ نقصان تم اپنا کر رہے ہو, اللہ کو کچھ نہیں پڑی. اللہ نے تو موقع عطا کر دیا, تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے تو کامیاب رہو گے, ضائع کر دو گے تو اپنا یہ خسارہ کرو گے. اللہ نے یہ موقع زندگی میں دیا. آج سے یہ راتیں شروع ہونے والی ہیں. آج کی رات جو آئے گی 21 شب ہوگی, پھر 23, پھر 25, پھر 27, پھر 29. اس لیے ہم یہ ارادہ اور عزم کریں, تہیا کریں کہ جو رہ گئے ہیں اوقات رمضان کے ان کو ہم کارآمد بنانے کی کوشش کریں, راتوں کو ضائع نہیں کریں. ویسے تو دن کو بھی ضائع نہیں کرنا, لیکن رات کو بالکل ضائع نہیں کرنا. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو پیغمبر علیہ السلام کمر کس لیتے تھے, شد المحضرہ. یہ تعبیر ہے کسی کام کو دل جمعی سے کرنے کے لیے. آدمی دل جمعی سے کام کرتا ہے تو پٹا باندھ لیتا ہے, شد المحضرہ. وَأَحْيَا لَيْلَهُ, اور رات کو آپ زندہ کرتے تھے, یعنی رات میں اکثر حصہ عبادت میں گزرتا. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, گھر والوں کو بھی جگاتے تھے, اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ عبادت کرو, موقع غنیمت جانو. تو یہ متبرک اور قدر والی راتیں آ رہی ہیں, ان کی قدر ہمیں کرنی ہے. ان اوقات کو عبادات سے, ذکر اذکار سے پر کرنا ہے. اور جس کو موقع ملے, سہولت ہو کوئی دقت نہ ہو, وہ اعتکاف کرے, کیونکہ اعتکاف شب قدر کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. مگر اعتکاف کوئی کھیل تماشا تفریح نہیں ہے, بلکہ یہ یکسوئی والی عبادت ہے. کون سی عبادت ہے؟ یکسوئی. اور یکسوئی کب رہتی ہے؟ جب آدمی زیادہ بھیڑ بھاڑ میں نہ ہو. اس کے لیے بہتر شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے جو قریب مسجد ہے, جہاں جمعہ ہوتا ہو, وہاں اعتکاف کرے, تاکہ ساری مساجد کے اندر اعتکاف کا ماحول بن جائے. یہ نہیں کہ اپنی مساجد چھوڑ کر کے اور کوئی فلاں جگہ جا رہے ہیں فلاں جگہ جا رہے ہیں, یہ زیادہ مستحسن نہیں. مسجدوں کو آباد کرو اعتکاف. تو اس عبادت کا الگ ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا. جب آپ چند لوگ رہیں گے تو فضولیات میں وقت نہیں گزرے گا. جب مجمع رہتا ہے, کچھ ادھر باتیں کر رہے ہیں, کچھ ادھر باتیں کر رہے ہیں, کچھ یہ ہو رہا ہے, کچھ وہ ہو رہا ہے. یک سوئی یہ اصل مطلوب ہے, اس کا اہتمام کریں اور ارادہ کریں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ان اوقات و لمحات کو قبول فرمائے. ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ تعالی معاف فرمائے. آئندہ جو وقت باقی ہے اللہ تعالی اس کو وصول کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے, اور اس ماہ مبارک کو پورے عالم کے لیے خیر, برکت, رحمت, ہدایت, امن و امان کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thank you.